नदिया किनारे किसने याद किया तेरा नाम लिया कैसे तू आ गया तुझसे पहले मगर मेरी जान तेरे दिल पे मैं छा गया Don't talk. तोड़ फोड़ के मरोड़ देंगे माँ कसम अब कुछ बोला ना तेरी बैंड बजा देंगे चला वान दे ओ मेरी जान जिगर मुड़ के देख इधर सुन ले मेरा पया जानम छोड़ इसे ये दीवाना कोई आशिक है मेरा नाम या की